إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. دوزانغو وإسلام miongoni mwa misingi madhubuti ya dini yetu ni alwasatiyya wal-i'tidal. Miongoni mwa misingi na mfumo wa dini ya Kiislamu kwa ujumla na msingi wa ahli sunnah wal jamaa bil khusus ni alwasatiyya wal-i'tidal. Ni msingi wa kuwa katika hali ya kati na kati, msingi wa kuwa na insaf, msingi wa kuwa na uadilifu. Hakuna ghuluu ndani yake, wala kadhalika hakuna jafa, hakuna ifraat wala tafriit. Yani hakuna kuvuka mipaka ukachupa mipaka ya dini iliyowekwa, ima kwa kuzidisha na kuongeza mambo mengine na kuyaleta yasiyokuweko, wala vile vile hakuna jafa ikafikia hadhi ya kuzembea na kuiacha dini kwa lugha ya tasamuh, kwamba watu kuishi kwa upendo na kusameheana. Hakuna ifrat, hairuhusiwi ifrat katika dini, ukavuka mipaka, wala kadhalika haufai kuzembea, na ndio maana unatakiwa usimame katika mstari wa sawa sawa. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Hivi ndivyo alivyoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, khitabun للنبي موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بموجه نهيبن خطاب عام لجميع المسلمين. أنا سمعش ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جبنا سمعش وصوت وإسلام. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. سمامك تكمستاري وسوسا وكما أوليفو أمريشوا، wewe na walio nyenyekea pamoja na wewe na walio kufuata, wala usichupe mipaka. Huo ndio msimamo na ndio mwelekeo wa dini ya Kiislamu. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Basi kama hivyo tumekufanya nyinyi ni umma uliokuwa wasat. Wanatafsiri wanawachuoni ahlul ilmi almufassirun kwamba wasatan ay udulan khiyara, umma uliomwadilifu ulio katikati na umma uliobora. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe katika mwenendo huo. Haifai kuvuka mipaka katika dini. Kuna watu wanaona tanatuu katika dini na kuvuka mipaka katika dini, na wenyewe wakaita misimamo mikali katika dini, kwamba ndiyo kuzidisha kheri na ndiyo kuipenda dini na ndiyo kheri ndani yake. La, fa innal mumbatta la ardhan qata wala dhahran abqa. Mtu aliyepanda mnyama alafu akawa yeye ana kipigo kikali kwa yule mnyama, basi ajue kwamba hatavuka kufika safari yake wala mnyama hatambakisha, atamuua. Kwa hiyo hairuhusiwi watu kukaza katika dini. Tunatakiwa tusimame katika mstari wa sawa sawa. Tuyachukue mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama yalivyopokewa na ashab al-kiram, sahabatuhu al-kiram ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, kwa ufahamu waliofahamu wao, kwa kutaamiliana mambo, masuala ya iman, masaili ya itiqad, masaili ya da'wa, na kutokufanya ifraq wala tafriq wala ghulu wala jafa. Hili ndilo jambo linalotakiwa. Sasa katika baada ya utangulizi huu katika khutba yetu ya leo, nitazungumza kwa ufupi mafuhumu taysir fi din. Al-mafuhumu sahih litaysir fi din, ufahamu sahihi wa kufanya taysiri, kufanya wepesi katika dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia inna ad-dina yusrun, hakika dini ni nyepesi. Walan yushadda ad-dina ahadun, walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba, hakuna yeyote atakayetilia mkazo katika dini isipokuwa dini itamshinda. Sasa swala hili kwa kutumia hadithi hii na baadhi ya ayati zilizokuja kuhimiza kufanya tasamuh na kutaamali na watu kwa kheri na kufanya ihsan wal birri ila al khalq, kufanya wema kwa viumbe, kuna baadhi ya watu wakazichukulia vibaya aya hizi, wakaingia mpaka kuvunja zile thawabi katika dini na musallamati, wakakubali kutanazali katika mabadi za dini, katika misingi ya dini, ikawa mtu yuko tayari kutanazali na kusamehe jambo la dini kwa sababu ya masala taisiri, kufanya wepesi kwa watu. Na haya ni makosa, kwa sababu katika miongoni mwa mabadi za Uislamu na mafunzo ya Uislamu na mambo ya msingi ya Uislamu ni alwala'u walbara, ni watu kupendana kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala na kuchukiana kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa mafuhumu yake iliyo sahihi. Lakini maa al-asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, msingi huu unayeyuka na watu wengi wanapigania kuyeyusha, kutaka kuondosha watu kupendana kwa kifungo cha dini, kwa msingi wa dini, na kuchukiana kwa msingi wa dini. Kuna wengi katika walinganizi katika zama za leo wakijidai kwamba wanalingania katika kuleta wepesi katika dini, kuleta upendo katika dini, kuleta amani katika dunia, wanataka kufuta kipengele hiki cha kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Na haya ni makosa. Maegemezo yao ni wapi? Maegemezo yao ni katika taisiri katika dini, kwamba Uislamu ni dini nyepesi. Naam, Uislamu ni dini nyepesi. Uislamu ni dini nyepesi, lakini si kwa mafuhumu yako wewe, bali ni kwa mafuhumu ya sharia ya Kiislamu. Kwa hiyo sisi tumeamrishwa tupendane na tuchukiane kwa ajili ya dini yetu, na katika kupendana kwetu au kuchukiana kwetu kwa msingi huo wa dini, haturuhusiwi kudhulumiana. Haifai kumfanyia mtu dhulma na kufanya itidaa ala nnas walbaghi alayhim, kuwafanyia watu uadui ukavuka katika haki zao. Dini ya Kiislamu imelikataza hilo, na ndio maana imefikia wakati ndani ya daula ya Kiislamu walikuwa wakiishi watu wanaitwa ahlu dhimma, almustamanun, watu ambao wamekuja wanaishi si waislamu minal yahudi wan nasara wanaishi tahta dhilli dawlatin islamia wanaishi chini ya kivuli ya dawla ya kiislamu na bali wengine wanakuja na uadui wao lakini wanataka hifadhi katika dawla ya kiislamu sheria ya kiislamu inamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam qurani inamwambia mtume na inatuambia sote tuliobakia wa in ahadun minal mushrikin istajarak faajirhu hatta yasma' kalam allah thumma ablighu ma'mana. Ikiwa yoyote katika washirikina amekuomba wewe nusra, kwa maana kwamba umnusuru na umpe hifadhi, basi umpe hifadhi hiyo, mnusuru ili apate kusikia maneno ya Allah tabaraka wa taala. Thumma ablighu ma'mana, kisha muda wake wa kukaa kama utakwisha, mfikishe mpaka afike katika mahali pake pa amani, kwamba awe yuko salama. Na ndio maana Ummu Hani bintu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anha alimpa amani mmoja katika makufar, Ali bin Abi Talib, kaka yake Ummu Hani. Ali bin Abi Talib akasema, mimi akiingia mtu huyo nitamuua. Ummu Hani akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamshtakia kwamba Ali radhiyallahu ta'ala anhu hataka kumuua mtu ambaye yeye amempa hifadhi, amempa amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hapana, akamwambia Ali, akamwambia Ummu Hani, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hani, sisi tutampa hifadhi yule ulimpa hifadhi wewe Ummu Hani. Kwa hiyo haifai kufanya itidaa na kufanya baghi kwa watu kwa dhulma, hata akiwa si Muislamu. Kama ataishi na Waislamu katika misingi inayotakiwa chini ya dawla ya Kiislamu au katika mjitamaa wa Kiislamu, hakuna baghi wala hakuna itidaa. Lakini pamoja na yote hayo, ni lazima shaairi za dini yetu zitunzwe, zibaki vile vile, isiwe tena kwa sababu tumewapa amani au tunaishi nao vizuri, au ni jamaa, pingine ni ndugu katika damu, katika family, basi itupelekee sisi kuingia katika kuzipa nguvu ibada zao na kuadhimisha ibada zao. Hili halifai, na ndio maana wakafikia baadhi ya wanawachuoni wa Kiislamu, bali wengi katika wanawachuoni wa Kiislamu, wakisema kwamba la yajuzu, haifai kwa Muislamu kuwahusisha makufari wasiokuwa Waislamu kwa kuwapa tahnia katika mambo ya idi zao na saumu zao, kwa sababu kufanya hivyo kuko katika manzila, kufanya hivyo kuko katika daraja ya kuwapongeza kwenye ibada zao za kuabudu masanamu na mizimu. Haifai kwa Muislamu kutoa pongezi, salamu za pongezi kwa yoyote asiyekuwa Muislamu katika kuadhimisha idi zao na sikukuu zao, akamwambia happy Christmas. Haifai, ni jambo lisilofaa katika dini. Pamoja na kwamba tunaambiwa kwamba kuna masala ya kuishi kwa amani, kukaa kwa amani, kuchunga haki za watu, lakini inapokuja mipaka ya dini, tusimame katika mipaka ya dini yetu. Hakuna kupongezana katika ibada na wasiokuwa Waislamu. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معشر المسلمين، دوزانغو إسلام الله تبارك وتعالى قد يكتب شاكي القرآن الكريم ana mengi aliyotueleza kuhusiana na ahlul kitabi, bilkhusus na al-kuffar ala wajhi al-umum. Ametueleza mengi kuhusiana ahlul kitabi, al-yahudi wa nasara. Kadhalika ametueleza kwa khusus na kwa ujumla, ametueleza pia kuhusu makafiri wote. Na pia ametueleza mikidari na kiwango cha uadui waliokuwa nao dhidi ya Waislamu. Mpaka Allah tabaraka wa taala akatwambia, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayat in kuntum taqilun ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalu 'addu Allah tabarak wa ta'ala sema wa idha khalu 'addu 'alaykum al-anamila min al-ghayz 'addu 'alaykum al-anamila min al-ghayz qul mutu bi ghayzikum inna Allaha 'alimun bi dhati as-sudur. Katika kutupa sura taswira na picha kamili juu ya uadui wa makufar, Allah tabaraka wa taala akasema, enyi mlioamini, msiwafanye kuwa ni wasiri na mkawafanya msiwafanye kuwa marafiki wale wasiokuwa nyinyi ambao si Waislamu, kwa sababu wao la ya'lunakum khabala, wao hawataacha kuwafanyia lile la kuwadhuru. Waddu ma anittum, wanatamani, wanayapenda yale ambayo yanawataabisheni nyinyi. Waddu ma anittum, wanayapenda yale ambayo yanawataabisheni nyinyi. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, kwa hakika zimedhihiri chuki kutoka kwenye vifua vyao, katika ndimi zao, katika vinywa vyao. Kauli zao wanazozitoa zinaonyesha namna gani walivyokuwa na chuki. Wama tukhfi suduruhum akbar, na yale yaliyofichwa na vifua vyao ni makubwa zaidi. Qad bayyana lakum al-ayat, kwa hakika tumebainisha kwenu nyinyi ayat, in kuntum taqilun, ikiwa nyinyi ni wenye akili, mna akili. Ha antum ula'i tuhibbunahum, nyinyi mnawapenda hawa. Wala yuhibbunakum, na wala wao hawawapendeni. Watu'minuna bil kitabi kulli, na nyinyi mnakiamini kitabu chote, kwa sababu mnaamini yale yaliyoteremshwa kwa Musa, yaliyoteremshwa kwa Isa, na yaliyoteremshwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mnamuamini Musa, mnamuamini Isa, mnamuamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wao tofauti. Wanaamini yale kwa kwao, yale wanayotaka wao, lakini hawamuamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yaliyoteremshwa kwa yeye. Nyinyi mnakiamini kitabu chote. Wa idha laqukum, wanapokutana na nyinyi, qalu amanna, wanasema sisi nasi tumeamini. Wa idha khalu 'addu 'alaykum al-anamil min al-ghayr, wanapokuwa faragha, sasa wanapokuwa peke yao, wanauma vidole, tindi za vidole vyao kutokana na chuki na hasira. Qul mutu bi ghayzikum inna Allaha 'alimun bi dhati as-sudur, waambie kufeni kwa chuki zenu, hakika Allah tabaraka wa ta'ala ni mjuzi wa yaliyomo ndani ya vifua. كذلك الله تبارك وتعالى نسمى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أنا سمى أينهم ليومين مسوفاني ما يهودي أكوائنيش بالتعيين اليهود مسوفاني ما يهودي ولا ما نصارى أكوني مرافيكي wao wenyewe kwa wenyewe ni marafiki. Na atakaye wapenda wao miongoni mwenu nyinyi, basi yeye ni katika wao. Hakika Allah hawaongozi watu madhalim. Sasa asili ya kuzungumza maneno haya ni kuunganisha katika khutba iliyopita, tulipokuwa tukizungumzia uharamu wa Waislamu kusherehekea Christmas na sikukuu nyingine zote zisizokuwa za Kiislamu. Haramu. Hivyo ndivyo dini yetu ilivyotufundisha sisi. Haifai kupelekeana zawadi wala kupelekeana kadi wala kuandaa dhifa maalumu na walima maalumu kwa ajili yao ukawafanyia ikram, bali hata kufanya biashara maalumu kwa munasaba wa Christmas ni jambo lisilofaa katika Uislamu. Sasa katika mambo ya ajabu ambayo yamejitokeza katika munasaba wa maelezo haya, kuna imamu mmoja, imamu wa msikiti mmoja kule Kigogo Posti, Dar es Salaam, amenukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari, lakini si ajabu sana kwa sababu huyu ni mshia. Amenukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari, na baadhi yake sauti zake tunazo, akitoa salamu za pongezi, salamu za hongera, asema kwa ndugu zetu wa Kristo. Na haya ni baadhi ya mantiki yake, anasema tuna sababu nyingi za sisi kama Waislamu kuwaambia ndugu zetu wa Kristo au kuwapa ndugu zetu wa Kristo salamu za Christmas. Imamu huyo sema sisi tuna sababu nyingi za sisi kama Waislamu kuwaambia ndugu zetu wa Kristo au kuwapa ndugu zetu wa Kristo salamu za Christmas. Anaendelea kusema salamu zaidi. Kwanza, malengo makubwa ni kushirikiana na ndugu zetu wa Kristo katika idi yao kubwa. Kama Waislamu tunaonyesha, tunataka kuonyesha ya kwamba tuko na nyinyi ndugu zetu wa Kristo, tuko mkono mmoja, tuko pamoja katika kusherehekea idi hii ya Christmas. Na ili watambue ndugu zetu wa Kristo wa Tanzania ya kwamba wanapokuwa na idi, wanapokuwa na jambo la kufurahi, basi watambue ndugu zao Waislamu wako pamoja nao. Haya ni maneno yamezungumzwa na Bwana Hemedi Jalala, imamu wa Kigogo Posti pale Dar es Salaam, ambaye ni mmoja katika mashehe wa Kishia hapa mtini. Sasa nitaka kusungumza katika maneno haya. Kwanza, si salamu za Waislamu, hizi ni salamu kutoka kwa mashia kwenda kwa ndugu zao wa Kristo. Akisema Waislamu atakuwa amekosea. Sisi Waislamu hatuna salamu za pongezi kwa Wakristo. Tutaishi nao kwa amani kwa mujibu wa misingi ya dini yetu. Na tunapoishi katika misingi ya dini yetu haina maana kwamba tutavunja amani. La, amani ipo. Ikibidi kuwepo amani hiyo katika sheria ya dini. Kwa tutaishi nao kwa amani kama tunavyoishi nao kwa amani. Na kama tunavyolingania katika dini yetu, watu wana utulivu na misingi ya dini ifuatwe. Na waache tatarufu katika dini. Na kuwafanyia uadui watu na baghi pasi na haki. Hili ni jambo tunalizungumza na kulisisitiza kila mara. Lakini masala ya kwamba ni ndugu zetu, sisi tuwapa pongezi kwa ibada yao hii, hizi ni salamu za Shia kutoka kwa Shia kwenda kwa Kristo ndugu zao, si kutoka kwa Waislamu. Hili ni jambo la kwanza mtakiwa mlifahamu. Sisi tuna haki ya kupinga maneno haya. Kwa hiyo angesema sisi ndugu zetu, ndugu zenu mashia, tunawapelekea salamu ndugu zetu wa Kristo, mimi singekuwa na maneno. Tungetoa ishara tu kwamba ndugu moja, tashabahat kulubuhum, nyoyo zao zimefanana. Lakini kwa kuwa zungumzo kwa jina la Waislamu, sisi Waislamu, ndugu zenu Waislamu, sisi hatumo. Hao ni mashia na ndugu zao wa Kristo. Kwa hili lifahamike. Sasa bila aksi, ukiangalia picha tena kwa upande mwingine, ukiwatazama watu hawa wanaopeleka salamu za pongezi za Christmas kwa ndugu zao wa Kristo, yani nakusudia mashia kupeleka salamu zao kwa ndugu zao wa Kristo, ukiwatazama wanavyoishi na baadhi ya ndugu zao Waislamu, na maneno ya uchochezi na uadui wanaoyatoa dhidi yao, na kashfa na maneno ya matusi dhidi ya wakubwa wao, utashangaa. Vipi hapa? Wanapowataja masahaba watawatukana, wakiwataja Wakristo ndugu zetu. Vipi hapa? Utaona kwamba hupati shida juu ya udugu wao. Masahaba ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewazungumza, sema Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله تبارك وتعالى anawaelezea, anatupa tafsira ya masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم kwa kupiga mifano. Huyo Muhammad ni mtume wa Allah, na wale walio pamoja naye, yani masahaba, ni wakali dhidi ya makufar, ni wenye huruma baina yao, utawaona wakirukuu pamoja, wakisujudi pamoja, na tarahum rukaa wa sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanazitafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi za Allah tabaraka wa taala. Allah sema dhalika mathaluhum fi at-Tawrah, huwa ndio mfano wa masahaba uliotajwa ndani ya Taurati. Wa mathaluhum fi al-Injil, na mfano wao katika Injili ni kama mfano wa mti mmea, kama mfano zari ajaba al-kuffara nabatuhu. Allah sema wa mathaluhum fi al-Injil kama mfano zari kazari kazari akhraja shat'ahu fa azara, ni kama mmea uliotoa mashuke yake ukautia nguvu, fastaghladha mmea ukawa mzito ukawa mnene, fastawa ala suqi, ukalingana sawa sawa juu ya kigogo chake cha ule mmea. Allah tabaraka wa taala sema ameupiga mfano huu liyaghidhwa bihimul kufar, ili awatie chuki kwa mfano huu makufar. Wakitajiwa masahaba nyoyo zao zime zinaumia, wawe na chuki. Sasa watazame hao watu wanaosema wanawapa pongezi na hongera ndugu zao wa Kristo kwa Christmas, alafu watazame wanapozungumza ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Watazame, bali isome historia ya kusimama kwa daula yao, daulatu safawiya, ad-daulatu safawiya, kama wanavyoelezea kina Abbas Iqbal, mshia Abbas Iqbal, au ile mnasara Shahin Makarius Mlebanon, anavyoeleza namna walivyofanya kuwafanyia ahli sunnah wal jamaa katika miji ya Iran. Utaona zile chuki zao mpaka kufikia kufukua kabri ya Abu Hanifa radhiallahu ta'ala anhu. Kabri ya Imam Abu Hanifa katika nchi ya Iraq ilikwenda kufukuliwa, maiti yake ikatolewa, wakaichoma moto, wakazika mahali pake mbwa. Hayo wamefanya mashia katika daula Safawiya. Sasa ukiwatazama walivyo kwa Waislamu, usudun alaina, ukiona kama vile simba kwetu sisi, wa fil harbi naama, lakini wakiingia katika mapambano kumbe ni mbuni. Wanapokuwa dhidi ya makufari wanajipendekeza kwao, na hizi salamu tumeziona, salamu za pongezi za idi kubwa ya Wakristo, ndugu zetu wa Kristo. Sisi siatumwa katika salamu hizo, hizo ni salamu kutoka kwa mashia kwenda kwa ndugu zao wa Kristo. Waislamu haziwahusu. Tutaishi kwa amani kwa mujibu wa misingi ya dini yetu. Tutaihubiri amani kama dini yetu inavyohubiri ndani ya utaratibu wake, lakini si kupongezana katika mambo ya ibada ya kuabudu msalaba na mengineyo. Mambo ya kuabudu mizimu na mengineyo, hilo kwetu haliko. Wala ukariha alkarihun. Kwa hiyo haya yote yamekuja kwa madai ya tasamuh katika dini, kwamba tunakwenda kwa kusameheana na kuishi kwa amani na masala ya mafuhumu mabovu ya taisir. Sisi hatuko katika hali hiyo, sisi tuko mbali na haya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hii nimeitoa kama tambihi, lakini ayati zilizokuja kuonyesha chuki dhidi ya makufari dhidi ya Waislamu ni nyingi. Wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum an dinikum in istata'u aw lan tarda anka alyahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Aya kama hizi ndani ya Qur'ani ziko nyingi kuonyesha namna hao walivyokuwa na uadui na namna wanavyomfanya, na hakuna jambo kubwa baya kabisa kama wao kumfanya Isa kuwa ni Mungu. Ni jambo moja baya kabisa na kumuita kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Haya ni matusi kwa Allah tabaraka wa taala. Sisi tunatakiwa tuyachukie. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم سلط بينهم. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إن يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وآله وصحبه وسلم.